Zo op de langste boten. Kinderen die waren spelen op de boot. Er zit een stuurwiel aan. Oh, ik loop nu per ongeluk achter een van de kunstwerken aan. Uzi! Ja.